Wracamy do kraju, a tu spora przewaga rządzącej partii nad Zjednoczoną Prawicą. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w grudniu, to wygrałaby je Platforma, która ma 43% poparcia. Wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. PiS z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry i Polską Razem Jarosława Gowina uzyskałoby 28%. Na PSL głosować chce 9% badanych, na SLD 7%. Do Sejmu nie dostałyby się Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego 4% poparcia i Twój Ruch 1%. Są wstępne wyniki analiz próbek pobranych w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Ani w żywności, ani w wodzie, ani w pomieszczeniach, gdzie rozdawane były posiłki, nie znaleziono chorobotwórczych bakterii. Na rękach jednej z pracownic były bakterie gronkowca złocistego, ale Jacek Watral, szef legnickiego sanepidu, jest przekonany, że to nie było źródłem zakażenia kilkudziesięciu podopiecznych ośrodka. Tam posiłki wydaje kilkanaście osób. Pensjonariuszy jest 430, więc ta pani nie mogła 61 osobie wydawać posiłku. Według naszych domniemań wszystko wskazuje na wirusową grypę jelitową. W tym kierunku badania praktycznie są niewykonywane. Zdaniem lekarzy Legnickiego Szpitala zatrucie mogło być wywołane bakterią z grupy beztlenowców, to również sprawdza sanepid. Sprawę zatrucia w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu bada prokuratura. Od momentu wystąpienia pierwszych zatruć zmarło dwoje pensjonariuszy. Będzie dalsza pomoc dla producentów warzyw i owoców, którzy ucierpieli w wyniku rosyjskiego embarga, zapowiada Komisja Europejska. Program wsparcia w wysokości 165 milionów euro miał się skończyć z końcem roku. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan poinformował jednak, że środki będą dostępne przez kolejne pół roku. W ramach tego pakietu 155 tysięcy ton jabłek z Polski zostanie wycofanych z rynku. Postanowiłem odpowiedzieć nie tylko na prośbę Polski, ale też inne podnoszone przez państwa członkowskie i dlatego pakiet wsparcia zostanie przedłużony do czerwca 2015. Pieniądze są przeznaczone na wycofanie towarów z rynku, by w ten sposób zmniejszyć presję na cenę. Nowa linia kolejowa w Małopolsce gotowa. Od niedzieli pojadą nią pociągi między Krakowem a Zakopanem. 9-kilometrowy odcinek torów trzeba było przenieść z dna zbiornika Świn na Poręba na jego brzeg. Po uruchomieniu zapory stare tory znalazłyby się pod wodą. Powstały też dwa imponujące mosty, mówi Małgorzata Owsiany, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jest pięknie, naprawdę jest to obiekt, który chyba jest jednym z ładniejszych obiektów, które zostały wybudowane w tym roku w ogóle w Polsce. Duży koszt ze względu na to, że musiały być robione tutaj nasypy kolejowe, ubezpieczenia, no i duże obiekty mostowe, bardzo piękne obiekty mostowe. Pociągi do Zakopanego nową linią będą jeździły od niedzieli. Na torach mogą rozwinąć prędkość do 90 km na godzinę. To jednak nie skróci podróży z Krakowa pod Tatry, ta nadal będzie trwała około 4 godzin. To był serwis Trójki. Najwięcej przejaśnień na południu i tam jutro nie powinno padać, wszędzie indziej możliwe przelotne opady deszczu. W sobotę najchłodniej na północnym wschodzie tylko 2 stopnie, w centrum 5, na południu 7, na zachodzie 9. Trójka. Program trzeci. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Najważniejszy lud, ludowi zatem obiecamy znów, że będzie ród. zdecydowana polityka, zdecydowana republika, zdecydowana polityka. Niech żyje nasza republika, publika, publika, publika, publika, publika, publika, publika. Republika i Republika. Po raz pierwszy chyba ten utwór podczas ofensywy od 2006 roku na z płyty 1991, która już trochę lat ma. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, witamy bardzo serdecznie w ofensywie. Będzie gorąco dzisiaj do północy, dlatego że na żywo kwintet nasz ulubiony, czyli Wojtek Mazolewski kwintet, się przygotowuje do sesji, a my dzisiaj mamy kilka naprawdę ważnych spraw do załatwienia. Zapraszam bardzo serdecznie na nasz ofensywny Facebook, tam lista obecności cały czas się podpisuje. No i mój mail piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam. Tymczasem, póki jeszcze nie gramy na żywo, póki jeszcze Wojtek Mazolewski i jego zespół się nie meldują, a za chwilkę się zameldują, no to mam nadzieję, że na dwie części takiej rozmowy uda mi się namówić gościa, który już siedzi w studiu. Refleksje o miłości update'owanej selfie, czyli look. Witam cię, Łukaszu drogi. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Nie mogę powiedzieć, właściwie nigdy nie mogłem tak powiedzieć w ostatnich latach, że oto minęło sporo czasu i luk ponownie u nas. Nie minęło sporo czasu, luk ponownie u nas, to też jakaś tam tradycja. No tak, tak to już ze mną jest, że tak kocham tą muzykę, że nie potrafię się opamiętać. Po raz pierwszy my rozmawiamy o tej płycie. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę pozaantenową. Ja siedziałem w samochodzie, rozmawiałem przez telefon, co pewnie, czy jechałem samochodem, co pewnie dozwolone nie jest, no ale nie jeden zakaz czy przykaz złamaliśmy w ten sposób, rozmawiając o muzyce czy sztuce, a ty o tej płycie opowiadałeś. Jak się domyślam... Też jechałem samochodem. Naprawdę? Tak. Jak się domyślam, to wszystko... Ale miałem słuchawki. Powstało bardzo szybko. Wiesz co... Znaczy, korzenie tej płyty tak naprawdę to jest kilka lat, ale ta płyta powstawała szybko. No tak, wiesz, powstawała szybko, chociaż poprzedzona była dość długą blokadą, bo trzeba powiedzieć, że kiedy byliśmy u ciebie ostatni raz, czyli z Motion Trio, z Obsesją, To było rzeczywiście rok temu, ale to już była płyta nasza z Motion Trio na rynku od ponad pół roku. I to był czas, kiedy normalnie ja już zwykle pisałem następną płytę, a jednak wtedy nie pisałem, dlatego że no, faktycznie nie mogłem jakoś się do tego zebrać. Dużo się działo, oczywiście to był super intensywny czas. Mateusz od was, za co dziękujemy jeszcze raz. Nagranie w TVP Kulturze, koncerty i tak dalej, ale... No jednak, wiesz, miałem taki rok przerwy w pisaniu, natomiast to oczywiście, no i tak ta intensywność jest ogromna i kiedy przełamałem w końcu tą ciszę, no to napisałem rzeczywiście dość szybko tą płytę, stosunkowo, bo to parę miesięcy, ale w wyjątkowo trudnych okolicznościach, wyjątkowo ciężkie to były dni. Wiesz co, jakoś tak przez te wszystkie lata, kiedy my sobie dziennikarsko i twórczo wrzucaliśmy, to nigdy nie rozmawialiśmy o temacie, który jest z jednej strony taki łatwy, a z drugiej jest taki trudny. Teraz mamy trochę okazję, wiem, że to na antenie, więc być może nie wszystko można powiedzieć. Co zupdate'owałeś najpierw? Co zupdate'owałem najpierw? Nie rozumiem pytania. Jeśli chodzi o miłość. Aha, okej. Okay. Wiesz co, no... tak, no to jest faktycznie pierwsza moja płyta o tej tematyce, o miłości. Zupdate'owałem ją już dość dawno temu i myślę, że miałem piękne lata takiej bardzo magicznej, głębokiej, licealnej miłości, która no jakoś chyba niezbyt szczęśliwie się zakończyła. I faktycznie, no to był moment wielkiego wykolejenia. I ja też obserwowałem bardzo wiele rozpadów związków w ogóle wokół siebie ostatnio. Mhm. Takiego jakby, wiesz, kryzysu trwałości w ogóle, że ludzie mają, tak, jesteśmy, żyjemy w obliczu takiego, takiej bardzo ostrej agresji, mówienia nam, że jesteśmy najważniejsi, że możemy więcej, że zasługujemy na więcej. I ludzie zaczynają się gubić pomiędzy tym konserwatywnym, tradycyjnym podejściem do tego, że ludzie mają być razem i tak dalej, a tym teraz nowym trendami, nie wiem, różnymi, na swingersów, na otwartość, na w ogóle szybkie zmiany. I następuje jakiś naprawdę mocny dysonans. Widzę to po ludziach. I dlatego zdecydowałem się to nagrać. Zupdate'owałem, zdiagnozowałem to u siebie, że przeżyłem taki problem, ale nie pisałbym o tym chyba jednak mimo wszystko, gdyby nie to, że tak mocno poczułem go gdzieś jeszcze od innych i u innych. Czyli problem... tego, czym jest miłość dzisiaj w czasach selfie. I żeby ludzie, ostatnio była taka sytuacja, słuchaj, że ludzie na koncercie gdzieś w klubie robili sobie zdjęcie, wiesz? Że robili sobie zdjęcie, znaczy na szczęście w ogóle, bo to selfie dwóch osób, bo selfie zwykle jedna osoba sobie robi, jeszcze to jest też odlot, ludzie sami sobie robią. Ja tu było na szczęście dwie osoby i ja mówię, może wam zrobię zdjęcie. Oni, nie trzeba, to jest selfie. Czyli nawet, wiesz, nie masz tej kultury takiej w ogóle otwarcia, łączenia się, że ktoś coś dla siebie robi. Dziwne, to są ciekawe elementy kulturowe, ale oczywiście no, ta płyta jest też rzecz jasna, bardzo osobista i ona dotyczy oczywiście moich jakichś przejść i to, co pytasz, to update'owanie już było trochę na płycie, nic się nie stało, tak w sumie, gdzieś tam pewne rzeczy się już działy, przejawiały, tak, i to już nawet w Iluzji Łące gdzieś tam trochę się, wiesz. Nawet jeśli mówiłeś o miłości tej niezbyt zdrowej relacji pod tytułem obywatel, tak, i kraj. Oczywiście chodziło też o coś więcej. Dokładnie, dokładnie tak. Słuchaj, no to co? Zostajesz u nas, co? Myślę, że zostanę. Namówiłeś mnie chyba, że to Wojtka chciałbym też posłuchać, więc to taka abstrakcyjna sytuacja. Mam nadzieję, że Wojtek, drugi Wojtek, do którego mam jechać, wybaczy mi to, bo jeszcze przygotowujemy materiały do teledysku kolejnego. Także zaraz mu to powiem i będziemy tutaj Wojtków dzielić. Ja jestem też Wojtek, na drugie mam, także same Wojtki. Na pewno cię po 23 zapytam, teraz nie odpowiadaj. Czy w ogóle o miłości? Bo jeżeli ty dajesz tytuł płyty Refleksje o miłości update'owanej selfie, to muszę to skonfrontować w pytaniu z tym, co ja myślę w ostatnich latach o temacie pod tytułem M. A myślę sobie, że jak jej za 20 lat nie będzie w aplikacji telefonicznej, to ona w ogóle nie będzie istniała. O Boże, bałem się tego. Ale to jest dziwne, to jest naprawdę dziwne i przerażające. Luke, baśń o rozstaniu teraz, a do ciebie wrócimy. Hej. Słońce brać, oświetlać czas. Dlaczego nie ma bajek o tym, że pary się rozstają? Polują się, ci tkają, głodni jak samotny pająk. Jak kowat w pajęczynie, trwają i miotają. Z miłości się zjadają, oszukują, znowu szukają. Jak mechanik tryby badają, przymierzają. Gdy trybi razem grają, lata bieżniki ścierają. Tarcze się boksują, skrzypią, zacinają. Gdy się do tych wałków oliwę sprzedają. Ludzie mają w sobie klucze i tajemne zamki. Każdy związek otwiera w nas nowe klamki. Więc te zmiany to nauczek, wartościowe ułamki. Żadne pieniądze nie kupią ci twej lustrzanki. Jesteśmy jak płozy pełnia szczęścia to sanki. Samotność bywa trądem jak autostradowe bramki. Jesteśmy jak płozy pełnia szczęścia to sanki. Samotność jak surfing w listopadzie bez pianki. Zabrakło dnia, by w tango pod niebem gwiazd wykraść violiny jak Vivaldi, palisandrem nocy w nas i tańczyć z nimi jak pijani transem, gdy księżyc dopa. Nie skończymy tej bajki, poczuj jak ja spadnę w antracyt, w linii prosto padłej, w pojedynkę dopadnę dwuznaczem, by spać na materacy, gdy skończyły się baśnie mydlane, odkryjemy kłamstw płaszcza, więc prawdy chłód nawet zaśpiewa nam kołysankę, przykryje na dobranoc kołdrami, pod nimi alabaster czekający na farbę jaskrawe. Co zrobimy z pędzlami, zapytania znakami owiane, dlatego nie ma bajek, gdzie nie wszystko się udaje. Baśń o rozstaniu. Look, płyta refleksji o miłości update'owanej Selfie w ofensywie. No to teraz szybciutko do naszego studia. Off sesja. Tak sobie myślę, że przez ten czas, przez 8 lat jego nazwisko, nazwy jego zespołów, wcieleń, reinkarnacji, karnacji i czegokolwiek innego, jeśli chodzi o muzykę, wymienialiśmy, no jeśli nie najczęściej w tej audycji, to na pewno gdzieś, jeśli chodzi o tę ilość, to na pudle zdecydowanie. Wojtek Mazolewski, Kwintet, jesteś tam? Dobry wieczór. Ja właściwie jesteście tam, jesteście. Witam cię, Wojtku, bardzo serdecznie. Już tym razem nie z doskoku. Nie w takich momentach, kiedy się tu ostatnio w radiu pojawiasz, a pojawiasz się bardzo często. Bo właściwie tak mi się coś wydaje. Trójka od tego momentu, kiedy przyjechaliście na obsesję po raz pierwszy, i to nie było studio imienia Agnieszki Osieckiej, właściwie stała się takim troszeczkę twoim warszawskim domkiem. Zgodziłbyś się z tym? To bardzo miło, że tak mówisz. Czujemy się tu naprawdę bardzo dobrze. Studio imienia Agnieszki Osieckiej zawsze inspiruje. Jest takim miejscem, w którym dźwięk rozchodzi się bardzo pięknie. Czy ty pamiętasz jeszcze mniej więcej, kiedy powiedziałeś mi po raz pierwszy w wywiadzie słowo Polka w kontekście tytułu waszej nowej płyty? Bo to nie było tuż przed jej wydaniem, to było dawno, dawno, dawno temu. Naprawdę? Powiedziałem to? Że tak się będzie ta płyta, tak będzie zatytułowana. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Zawsze patrzę do przodu i ciężko mi pamiętać to, co się wydarzyło kiedyś. Ale Wojtek, jak to jest? Dlaczego taka szarość na tej płycie, mimo że i słowa, czy słowo Polka i ta okładka z szarością, czy wasza muzyka z szarością się zdecydowanie nie kojarzy? To jest artystyczna praca Tadeusza Rolkę. Wspaniałe zdjęcie tego artysty, które na wielu płaszczyznach koresponduje z tym, cośmy zrobili. Mhm. Pierwszym z nich jest kobieta, Małgorzata Braunek, w jakimś stopniu archetyp, jaki postrzegam właśnie w Polce. Mhm. Z drugiej strony jest podobnie zrobione jak nasz album, czyli analogowo. Nasza płyta nagrana jest na taśmę, a to zdjęcie zrobione jest na kliszy i wywołane i zrobione po staremu, tak jak trochę my produkujemy swoją muzykę. Po prostu w starodawny, tradycyjny sposób. I będę dzisiaj musiał o tym powiedzieć. Wspomnimy o tym podczas rozmowy między utworami. Za chwilkę was startuję, ale będę musiał o tym powiedzieć, bo jednak gdzieś tam cały czas krążymy wokół legendy muzyki rockowej, muzyki alternatywnej. Kiedy przyjechaliście tu po raz pierwszy, Come As You Are Nirwany przepięknie zabrzmiało. Teraz zabrzmi coś na pewno w związku z płytą Polka i to za chwilkę w tej pierwszej części. No a przecież jakby nie było, pamiętamy ten pierwszy tytuł kwintetu, czyli Smells Like Tape. Spirit to w związku z tym nagrywaniem i szacunkiem do tego sposobu rejestrowania muzyki. Okej, startujemy, słuchajcie, żeby nie tracić czasu. 24 minuty po godzinie 22. Tak, jeden z tych najbliższych nam ofensywnym. Teraz ze swoim zespołem Wojtek Mazolewski, kwintet. Obsesja, część pierwsza. A więc rozsiądźcie się proszę wygodnie. Zapomnijcie o wszystkim, co było, o wszystkim, co będzie. Pozbądźcie się oczekiwań i obaw. Po prostu bądźcie tylko tu i teraz i popłyńmy gdzieś, gdzie nas dźwięki poniosą. Na sam początek zabieramy was w podróż do Rzymu. Utwór, który otwiera tą płytę i kończy klamrą, kompozycja Roma. Thank you. Thank you. dążymy do nirwany. Na koniec tej pierwszej części. Wcześniej i Grochów, i Roma, czyli Wojtek Mazurewski, kwintet. Czyli Joanna Duda. Tak. Na pianie, Kuba Janicki na perkusji, Oskar Tork na trąbce, Marek Pospieszalski na saksofonie. tenorowym. Jak to napisałeś w tej płycie, we wkładce do tej płyty, kapitalna ekipa, wspaniali ludzie. Rzadko się zdarza, żeby ktoś z zespołu, czy lider zespołu, tak wiele swoimi słowami tłumaczył we wkładkach do płyt, a ty jednak coś tutaj wytłumaczyłeś, ponieważ tej muzyki chciałbym, żeby było jak najwięcej, żebyście jeszcze do 23 się z dwoma utworami zmieścili. To teraz, Wojtek, proszę cię o laurkę, dlatego że jeśli Polka, jeśli tam są na tej płycie utwory, które kojarzą ci się z miejscami, w których spotkałeś pierwsze i bardzo ważne Polki w swoim życiu, no to laurka dla Polki z twojego zespołu, czyli dla Asi. O niej też napisałeś pięknie we wkładce do tego albumu. No tak, bo kiedy żeśmy się spotkali, to czuło się, że to jest to, że to jest to spotkanie i każdy dzień, każda próba razem, każda sesja nagraniowa, każdy koncert zdaje się to potwierdzać i Asia jest naszym takim żywym pierwiastkiem kobiecym w zespole i dzięki niej, dzięki jej energii, talentowi tak naprawdę możemy tworzyć zespół pełni, o czym marzę, czyli w harmonii yin i yang iść i tworzyć muzykę. Czy to jest tak, że najpierw była Alice Coltrane, a później szukałeś takiej energii, braku popisów gdzieś u nas i nagle pojawiła się Asia? To mniej więcej tak można uprościć? Było tak, że muzyka jazzowa z fortepianem pierwszy raz spodobała mi się, kiedy usłyszałem kwartet Johna Coltrane'a właśnie z jego żoną Alice. Kiedy zobaczyłem, ile można dać przestrzeni w tak intensywnej muzyce, ile można zmienić i pokazać innych światów, innych kontekstów. I znając historię muzyki i tej jazzowej, ale i każdej innej, ale w szczególności w tym momencie jazzowej, pomyślałem, że nie chcę powielać wzorców, tylko chciałbym powiedzieć coś o tym naszym świecie, o tym, co nas dziś otacza, jak postrzegamy tą rzeczywistość, jak sobie z nią radzimy, jak staramy się ją okiełznać i jak z dnia na dzień budujemy swoje życie tutaj. I dlatego potrzebowałem kogoś takiego tu i teraz i to jest Asia. No i Asia i tak naprawdę reszta kolegów stanowimy swoistą rodzinę, która, jak czasami się śmiejemy, tworzy pewną kulę energii. Pięknie. A to w ogóle pięknie płynie na antenie. Kochani, to ja nie zatrzymuję. W takim razie, druga część obsesji kwintetu Wojtka Mazurewskiego. Teraz prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo dobrze, że po jakimś czasie jednak do obsesji wrócili. I wrócił. Tu mam na myśli lidera. Bardzo proszę. To chcemy wam teraz znowu zagrać utwór zatytułowany Miastem. Zaczniemy od utworu Paris, do którego to Paryża wybraliśmy się parę lat temu całym kwintetem. Zagraliśmy tam kilka koncertów, spędziliśmy piękny czas razem ze swoimi partnerkami i kiedy wróciliśmy, natychmiast powstała ta kompozycja i rok bądź dwa lata później wróciliśmy tam w tym roku, żeby nakręcić teledysk, który zresztą możecie oglądać na naszej stronie mazurewski.com, na którą bardzo was serdecznie zapraszam, a teraz zapraszam w świat dźwięków. Thank you. Płyniemy nad morze do Gdańska. Punkt Gdańsk.